ولم تقتلوهم الان مسلمان ها را کامیاب میکنه در قتل عباده، ولی به خاطر از این که غرور نکنن، کبر نکنن و سر خود حساب نکنن، همیشه قرآن کریم امون جاهایی که به اصلاح غلط است با ما گوید و سرشان قتل میکنن، پس در چوکار داخلشان میکنن. ولم تقتلوهم پس شما نکشتید ایشان را، 313 نفر بر 950 نفر که کامیاب میشد و 70 نفر کشته میشد، الله میگه فلم تقتلوهم شما نکشتید ایشان را، ولكن الله قتلهم لیکن خداوند کشت ایشان را، خداوند اینها را کشت که در مقابل حمد ایستاده میشود، و ما رمیت اذ رمیت و ننداختی مشت خاک را به سوی مشرکین وقتی که انداختی، ولكن الله رمى ولیکن خداوند متعال انداخت. در غزوه بدر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به حضرت علی کرم الله وجهه که کمک خاک برام بده و اون کمک ریگت آورد، پیغمبر خدا دمش کرد بر روی مشرکین شاه وجود سر بند رویشان، یعنی ریگ به تو ریگشان که هر مشرک چشم خدا میمالید و دامنبین چشمش رفته بود، بنابراین این هم وسیله بود. الله برای پیامبرش میگه که برای مجاهد میگه که تو اونها را نکشتی، الله این شمشیر محکم را برداد و ای تو مقدمه برای تو چین تا که توانه مقابله را پیدا کردی، و همچنان این ریگ چطور میشه که در چشمای کل ای داره، الله میگه که ما ای را در چشمایشان انداختیم، بنابراین سر الله حساب بکنیم، اصلا این نصرت است و از سبب هدفتان است و صحت عقیده تان است و قائم بودن آرمان تان است، نه بخاطر اینکه در وجود تو چیزی است. آرمان بسیار بلند است، الله دشمن تو سقوط میدهد، ولکن الله رحم ولی یبدی المؤمنین و تا عطا کند مسلمانان را. ابلا در اینجا به معنای نعمت است، ولی یبدی المؤمنین منه بلاء حسنا و تا عطا کند مسلمانان را منه از نزد خود بلا الحسن عطای نیک، عطا و بخشش نیک را الله برش بده، زیرا اولین بار است که با دشمن روبرو میشن، الله اولین بار نصرت را نصیب مسلمان ها میکند. ان الله سمیع هر انا خداوند مطال، نیک شنواست به احوال شما، علیم و داناست به اعمال شما هر چی که میکنید. ذالکم این از کاری که شد، ذالکم الذی سمعتم هو حال المؤمنین و حال الکافرین، این داستانی بود که شنیدن از مسلمان ها و از کفار، و ان الله موهین و کید الکافرین، قرآن کتاب است که بر ما شما مسیر میدهد. از این خاطر چون ما مسلمان هستیم و ما هم به خاطر خدا در راه الله میرزمیم، بنان با اون مسلمانی که مانند مسلمانان سابق در راه الله پای خود را، جان خود را، مال خود را، اولاد خود را میدهد، با اون مسلمان خطاب میکنه که سوس نشو از امریکا، نترس از کفار، نترس از شرق و غرب، نترس، الله اینا را سکوت میدهد ولو که زیاد بوده باشه. چرا؟ ذالکم اینی خال بود، اینی قضیه بود، اینی داستانی بود که اولا خواندی، چقدر قوی بودن، چقدر با غرور آمدن و الله شکست ساندار، بنام و ان الله موهین و کید الکافرین، هر ان خداوند مدام سوس کننده است حیله کافران را، حیله کفار را باید الله سوس می کند. در قرن 21 هم الله سوسش می کند، اون مو خدا هست که در غزوه بدر نصرت داد، اونو الله در قرن 21 هم تو را نصرت می داد، مطمئن به این بوده باش. و ان الله موهین و کید الکافرین، ایشو میگه که تو نیستی که باز کید کفار را سوس می کنی، و ان الله آن معبود بر حق که مستجمع تمام صفات کمال است، اونو خدا سست کننده تدبیر کفار است، نقشه های بسیار قوی کمپیوتریش سست میکنند و از بینش میبرد. این دستخیح فقط جاءکم الفتح، اگر طلب فتح و فیصله میکردید پس آمد به شما فتح و فیصله، فتح و فیصله به توی شما آمد. ابن ابی حاتم از حضرت عطیه رضی الله عنه روایت میکنه که ابو جهل وقتی که بیرون نبر آمد باید گفت که الله منصور اعز الفئتین و اکرم الفرقتین، پروردگارا به لطف کرمت او گروهی که پیشتو بسیار عزیز است و او گروهی که او نیک و صالح هستن امور رو کامیاب بگردان، باز بر خود سینه میدن که ما هستیم، ولی امریکا هم با خود سینه میدن ما هم هستیم صالحا. صحیح شد؟ خود صالح هستیم. ای ابو جهل هم الله شکست میدهد، ابو جهل قرن 21 هم الله شکستش میدهد، بنام ای رقم اون به سینه خود میدهد. الله جل جلو به او خطاب میکنه، به او کفار خطاب میکنه، تستفتحو فقط جاءكم الفتح. اگر طلب فتح و فیصله میکردید که کی حق و کی نه حق است، فقط جاءكم الفتح، پس به تحقیق فیصله با شما آمد. الله مسلمانان گروه کوچک را کامیاب گردند، بنان جنجال نکنید، پس ایمان بیارین و به اسلام تسلیم شوین. و ان تنتهوا فهو خیر لکم، و اگر باز استید از مخالفت دین خدا، فهو خیر لکم، پس آن بهتر است برای شما. بعد علماء میگه که و ان تنتهوا عن الكفر فهو خیر لکم، اگر شما از کفر کناره بگیرید این برای شما بهتر است. و این تاوندو نعود، و اگر شما باز گردید باز به مخالفت پیغمبر نعود، ما هم به شکست ثانی شما بار میگردیم، باز به ذلتتان باز میگردیم. ولن تغنی عنکم فئتکم، و هرگز دفع نکند از شما فئتکم جماعه شما شیئا هیچ چیز را، ولو کفرت اگرچه بسیار بوده باشد، اگرچه بسیار بوده باشد. چرا؟ و ان الله مع المؤمنین، و بدانید که خدا با مؤمنان است، خدا با مؤمنان است. بنان هر قدر زیاد بوده باشی پیش خدا کوچک استی. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، اگر خطاب به سوی مسلمانان شود، که یک تعداد مفسرین این خطاب به طرف مسلمانان میگه که ان استنصروا فقد جاءكم النصر، اگر شما طلب نصرت میکردید و به خدا دستایتان را بلند کرده بودید، از الله کامیابی را خواسته بودید، فقد جاءكم الفتح، کامیابی به سوی شما آمد، الله دعای شما را قبول کرد. و این تنتهو، و اگر باز استید از مخالفتی که بعد از جنگ صورت گرفت در باب غنیمت ها، یکان گفت و گویی صورت گرفت، یکی گفت که ما جوان هستیم میگیریم، دیگر ها گفت ما در جبهه عقب شما بودیم، اگر از این رقم مخالفات دست بردارین، فهو خیر لکم، این برای شما بهتر است، به خاطر مسائل دنیا نباید ترحریزی بکنی. و این تعودو نعود، اگر شما بازگشت بکنین باز به طرف خدا در همه امورتان، نعود ما هم به نصرت خود چی میکنیم؟ بازگشت با شما میکنیم. نصرت خدا قطع نمیشود، هم میشه که شما به الله بوده باشین، الله با شما هست، ولی ببینین که سر ظواهر نشرسین. ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت، ار قدر هر چیز وجود داشته باشد ولی رابطه با خدا وجود نداشته باشد، بفهمین که هرگز دفع نکنند از شما جماعه شما شیئا چیزی را، ولو کثرت اگر چیز زیاد بوده باشد. و ان الله مع المؤمنین، الله با مؤمنان است، الله با مؤمنان است. در عقیده خودم میشه فکر بکن، در اهدافت فکر بکن. يا أيها الذين آمنوا، أي مؤمنان، أطيعوا الله ورسوله، فرمان برد خدا را و فرستاده او را، ولا تولوا عنه، و رو نگردانید از وی، و انتم تسمعون، حالا که شما مشنوید، خطاب میدهد، چون همیشه راز کامیابی در کجاست؟ در اطاعت است. هر قدر که در صفوف مجاهدین و مسلمین اطاعت باشد، به امو اندازه الله جل جلاله مسلمان ها را کامیاب میکند، و این بزرگترین اصل است، بزرگترین اصل است که در طول تاریخ مسلمان ها و مجاهدین سخت پابند اوامر بودند، هرگاه از طرف امیر برش حکم داده میشد، بعد گپ دوم را باز قبول نمیکرد، زیرا الله از اینا خواسته بود. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و رسوله، فرمان خدا و پیغمبر را ببرید، و لا تولوا عنه، رو نگردانید از احکام وی، و انتم تسمعون، حالا که شما میشنوید. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا، و ما شود مانند کسانی که گفتن شنیدیم، و هم لا يسمعون، و ایشان نمشنوند. در غزوه بدر انگامی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در بدر رفت، یک مشوره صورت گرفت به عنوان که با کاروان روبرو می شوین یا به ذات شوکت با گروهی که علیه شما بیرون شدند. تا تعداد زیادی گفتند که یا رسول الله ما خو برای جنگ نه آمده بودیم، ولی از یک طرف نفر ما کم است، از یک طرف اونها بسیار مجهز هستند، چطور با اونها بجنگیم؟ ولی مسلمان ها پیامبر خدا که حکم کرد که نه در مقابل ذات شوکه بجنگین، یک تعداد بنگ بنگ را شروع کرده بودن که چطور می شود؟ الله این حکم را داد که ای مسلمان ها اطاعت خدا و پیغمبر را بکنید ولو که در کلی شما نگنجد و فکرهای ثانوی داشته باشید، و انتم تسمعون و شما مستقیما حکم پیامبر را شنیدین که داخل جنگ شوید، و لا تکونو کالذین قالوا سمعنا و ما شوید مانند کسانی که گفتن شنیدیم و هم لا یسمعون و ایشان نمشنوند. ای خو یهود بودن که به پیامبرشان گفت که شنیدیم و قد خود میگه که نمشنویم، از اون مردم نشوید. چرا؟ ان شر الدواب، هر آن بدترین جنبندگان عند الله نزد خداوند، از صم البکم الذین لا یعقلون، کرانن البکم و گنگانن الذین لا یعقلون، آنانی که اندیشه نمی کنن، آنانی که نمی اندیشن. قرآن کریم کتاب عمل است، بنان هر عضوی که هدف خود را از دست می داد او را مرده حساب می کند، چشمی که، گوشی که هدف نداشته باشه او را اصلا به معنی ایچ میگیرد، به معنی ایچ میگیرد. این شر الدواب، بدترین جنبنده عند الله نزد خدا اوست که اصم کور کر است. کر است به این معنی که گگه پا را خمش نود، خدا حکم خدا و پیغمبر که برش متوجه میشود کر میشود، نگه نشنیدیم. البک او زبانی که او گنگ میشود از اینکه اظهار حق بکند، الذین لا یعقلون، آنانی که نمی اندیشند. ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم، و اگر میدانست خداوند در ایشان خیری را لاسمعهم، البته میشنوانید ایشان را. اگر این پیام شد که این دین خداوند متعال چرا در گوش کافر نمیدهد که اونا کلشان مسلمان شوند؟ الله میگه که اگر خداوند متعال در اینها خیر را میدید لاسمعهم، خامخا میشنوانید ایشان را. ولو اسمعهم، و اگر میشنوانید ایشان را، لتولوا، خامخا رو میگردانیدن. و هم معارضون، و ایشان اعراض کنندگانند. تعدادی از کسای بودن که در آمدن به طرف جبهه به خاطر امو غرور و نفاقشان عقب آمدند، با حال که آواز خروج پیامبر را شنیدند. اونا را هم الله ملامت میکند که و در ذهنش تسلی برای مسلمان ها میداد. در جبهه یک تعداد مسلمان ها میره میگفتند که کاش که فلانه فلانه فلانه شان میامد، صفوف ما بیشتر میشد. الله میگه این گپا را بگذارین، اگر خدا در اونا خیر را میدید خامخا به این خیر دعوتشان میکرد، و اگر به زور کسی آورده شود در جبهه و او به خاطر اهداف نبیاد، او غیر از شکست، غیر از اعراض شی دیگر را نمیداد. این اردوی بدبخت ها میبین تمام روز شکست میخوره به خاطر که هدف ندارد. هر جا که میرد که خود شرط میدن کی چی رقم میشود، این مردن ما چطور میشود، این جنگ ما چطور میشود، کل گپا میشه دو تا انتق نبوده باشه باز پشتر میران، به خاطر که اهداف نیست. جبهه ای که هدف نداشته باشد، انسانی که هدف نداشته باشد، نمیتونی که او را بزور کشش بکنی و استادش بکنی. تو استادش میکنی بله باس، و با بوت خوبش، با کلاه کچکش نمیشه با استاد شوه، اون پشت سر میرود، چرا هدف ندارد. و مسلمانی که هدف داشته باشد و یا که کم بوده باشه استقامت دارند، پا بر جا باز استاده میشوند. ولو اسمهم، و اگر چنین زمینه برایشان مساعد هم میشد باز هم سرپیچی میکردن، باز هم سرپیچی میکردن. و هم ماردون، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، استجیبوا لله وللرسول، قبول کنید حکم خدا را وللرسول و فرستاده او را، اذا دعاكم لما يحييكم، چون بخواند شما را برای آن که زنده سازد شما را. به خاطر اینکه زنده سازد شما را، هر دو دعوت خدا و پیغمبر را شنیدین او را بپذیرین. و علمو، خوب بدانید، ان الله یحول بین المرء و قلبه، هر آن بدانید که باز می دارد خداوند متعال، حائل می شد خداوند متعال میان مرد و دل او. و انه الیه تحشرون، و خوب بدانید که به سوی او برانگیخته خواهید شد. اول حکم کوی را میداد که ای مؤمنان قبول کنید حکم خدا و پیغمبر را، اذا دعاکم، چون بخواند شما را، لما یحییکم، برای آن که زنده سازد شما را در تمام جنبه های حیات، در هر بخش از حیات که حکم خدا و پیغمبر برات ملتفت شد، در حقیقت زنده بودن تو را تضمین میکند. از این خاطر در قرآن کریم وقتی مسئله حیات را آدم ارزیابی بکند، حیات معانی گوناگون را میدهد. اول حیات گیاهی است، و علم ان الله یحیی الارض بعد موتها. خب بدانید که خداوند متعال زمین را بعد از اینکه مرده بود زندهش میکند به بهار و به آب. به معنای حیات حیوانی هم است. ان الذی احیاها لمحیی الموتا. و خدایی که زندگی را اول بار داد، بار دوم هم زندگی میدهد، بار دوم زنده میکند. حیات فکری و عقلانی و انسانی در قرآن کریم میاد. او من کان میتن فاحییناه. کسی که مرده بود، بیدین بود، بی هدف بود، ما توسط قرآن با هدفش گردانیدیم، ما توسط رسول با هدفش گردانیم و آرمان را نصیبش کردیم. به معنای حیات جاودان جهان دیگر اینجا هم قرآن یا لیتنی قدمت لحیاتی. یک کافر میگه کاش که به زندگی جاوید خود چیز را پیش میفرستادم. به معنای علم و توانایی بی حد و انتها هم میگه هو الحی الذی لا یموت. او خدایی که عالم و توانای بی حد و حصر است. هو الحی الذی لا یموت. او زنده است که برایش مرگ وجود ندارد. بنان در اینجا چی است؟ اذا دعاكم لما يحييكم، چون بخواند شما را برای آن که زنده سازد شما را در تمام جنبه های حیاتتان، هم در عقیده، هم در اخلاق، هم در اجتماع، هم در فرد، هم در اقتصاد، هم در سیستم، در کلش حیات برای شما میدهد. و به عباره دیگر با هدفتان میکنه، قدم را با هدف میگذارید. و علم و خوب بدانه ان الله بیشک خداوند متعال یحول بین المرء و قلبه، حائل می شود میان مرد و دل از او، باز می دارد از مرد دل او را. ان الله یحول بین المرء و قلبه. ارگاه مخالفت دین صورت بگیرد، الله جل جلو اول مصیبتی که به انسان می چی می شه؟ یحول بین المرء و قلبه، باز می دارد از مرد دل از او را، فکر از او را و عقل از او را از پیش الله می گیرد. بعد از او باز احمقانه قدم می گذارد، کل هم و فکرش بسای دنیا می شود، بسای چیزای بسیار کوچک می شود. بعد از او باز اهداف اصلی را از دست می دهد. و انه الیه تحشرون. و خوب بدان که به سوی او برانگیخته می شود. و اتقوا فتنه، و بپرهیزید از فتنه، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، که نرسد بانانی که ستم کردن از شما خاصتن به تخصیص. و علمو بدانید ان الله شدید العقاب، هر آن خداوند سخت عقوبت کننده است. فتنه معانی متعدد داد که قبلا گذشته. در جا و اتقوا فتنه، بترسید از فتنه. فتنه در جا چی است؟ تجاوز از حدود شریعت خدا. زیرا اصل فتنه طلا را در کوره انداختن است تا که خوب و بدش جدا شود. بنان در اینجا واتقوا فتنه، از مخالفت، از بیتفاقی، از خودخواهی پرهیز بکنید که این سبب عذاب خداوند متعال بر بالای شما می شود. و اتقوا فتنه، بپرهیز از فتنه مخالفت شریعت، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصتا، که نرسد جزای از عمل صرف به آنانی که اونها عمل ناشایسته ای را کردن. در جفا که اختلاف پیدا کردی، یک تو اگر اختلاف پیدا کردی سبب بدبختی کل مسلمان ها را میکشی، اگر یک تو از عقب رفتی و گریز کردی سبب شکست را برای دیگه مسلمان ها میتی. بنان فقها ای را هم میگوید که اگر مجاهد از جفا گریخت پشت سرش بزنین، و ولو که مسلمان بودش اگر افتید هیچ گناهی هم نیست، زیرا این سبب شکست برای دیگه مجاهدین می شود. هیچ گپی نیست اما تو میگروزی، علت چی هست؟ بنان شکست دادن برای صفوف جهاد قابل قبول نیست، قابل قبول نیست. و علم خوب بدانید ان الله شدید العقاب، هر دان خداوند سخت عقوبت کننده است. و

از مجلس حضرت ابوالعظم میگم قدم نگذاشته بودم فهمیدم که با خدا و پیغمبر خیانت کردم و من نباید چنین گپ را میزدم. بعد حضرت ابوالعظم اصلا داستانش قرآن ذکر میکند، میاید خود را در راستن که ازم یهود خلاص میشه، در مسجد نبوی خود را در ستون مسجد نبوی بسته میکند، بسته میکند، 7 روز میپاید نه نان میخوره، بیخی زوف کرد تا اینکه الله جل جلاله توبهش قبول کرد. بعد از اینکه این مژده را برش داد که الله توبهت قبول کرد، گفت که خود پیغمبر که خلاص نکنم بازم میباشم تا که بمرم. باز پیغمبر خدا علیه السلام خودش خلاص کرد. آلی هم به مو ستون به نام استوانت و توبه فعلا در مسجد نبوی است. زد در مسجد نبوی یک نمای عجیبی را انسان مشاهده میکنه. از وقتی که برویم با این مسجد کوچک، چنان عظمتی در این مسجد است که نمای یک نظام عظیمی را به ما شما نشان میدهد. ایتو ستونهای منظم است: استوانت التهجد، استوانت الوفود، استوانت التوبه، استوانت العامه، و هر جایش هر ستون در حقیقت یک هدف دارد. استوانت الوفود وزارت خارجه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بود. هرگاه پیغمبر خدا در استوانت الوفود میشست کسی برش نزدیک نمی رفت. میگه پیامبر خدا علیه السلام با وفد خارجی ششته و یا یک کلمه خاصی با منفر دارد، بنان از پیش دور می رفت، دور می شوش از پیشش. وقتی که پیامبر خدا علیه السلام در استوانت تهجد می شوش، کلگی می فهم که پیامبر خدا عبادت میکنه، باز مزاحمش نمی شود، پیرادار نبود، فقط امو جای این رقم تعلیم برشان داده بود، باز از پیش دور می رفتن. وقتی که پیامبر خدا علیه السلام در استوانت العام میشست، کلگی صحابه داخل میشن: السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا رسول. میفهمید که مجلس باز است و داخل مجلس پیامبر خدا میششتن. هر کس مسلمانی که میخواد ذکر خدا بکنه و یا یک چند دقیقه تفکیر بکند، میرفتن در حصه استوانت توبه میششتن. استوانت توبه که میشست که هر قدر کسی ضرور کار داشت که تو رو در اون جای میدید، باز برمیگه که اطمان کدام فکر میکنه، باز عقب از پیشت میره. با این اندازه الله جل جلاله پیغمبرش با یک انسان با نظم آفریده بود، سخت نظم در زندگی خود داشت. حضرت ابوالعبابه انصاری در استوانت توبه خود بسته کرد، کسی علاجش نکرد تا که خداوند متعال توبهش قبول کرد. الله با کل مسلمان ها یک نفر غلطی کرد با کلگی خطاب میکند: ای مؤمنان، خیانت نکنه با خدا، خیانت نکنه با پیغمبر و خیانت نکنه با امانت های یک دیگر. بزرگترین امانت دین است، بزرگترین امانت دین است، به دین خدا خیانت نکنه. بزرگترین امانت حکومت اسلامی است، به نام حکومت اسلامی خیانت نکنه. و انتم تعلمون، و الان که شما میدانید، و علمو خوب بدانید، انما اموالکم، که هران مالای شما و اولادکم فرزندان شما، فتنه وسیله امتحان است. فتنه ای کلش وسائل امتحان است. و ان الله عنده اجر عظیم، و ان که نزد خداوند متعال مزد بزرگ است. و ان الله عنده، و ان که خداوند نزد اوست مزد بزرگ. نزد بزرگ پیش خدا هسته. چند سال در زندگی خود داشته؟ بنان به نام اولاد، به نام مال نباید فریب بخوریم. این دو چیز ما شما را از اهداف اصلی ما منحرف نکند. اگر شدیم ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، آنان هستن که تا هنوز نفهمیدن که گوشم به خاطر چیست، چشمم به خاطر چیست و جانم به خاطر چیست. یا ایها الذين امنوا، ای مؤمنان، ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، با خدا و پیغمبر و با مؤمنین خیانت نکنید. این را خوب بفهمین و درک بکنین که مال و اولاد شما وسیله امتحان شماست و نزد خداوند متعال مال بزرگ است، مزد بزرگ پیش الله هست. یک دفعه باز یکان کس میگه که ما خیانت نمی کنیم، ولی مجبوریت ما را به خیانت وادار میکند. نان نداریم، از این خاطر رشوت میخوریم سید، ولی سب چاره نیست دیگه، مجبور هستیم بریم سب در اردوی آمریکا خود را ثبت بکنیم، دیگه چاره نیست، غریبی است دیگه، این رقم فتوا بر خود بدهد. این کارای ناشایسته را نکو به خاطر ازی که یک لقمانان تو میگی ندارم. الله چی میگه؟ یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، ان تتقوا الله، اگر بترسید از خداوند متعال، ان تتقوا الله، اگر از عظمت الله بترسید،